إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالو سيوات كي توفيق برم بي عز وجل كي سنو درس توحيد كي سنو تيربوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني بليغي نيجي معرفة دين الإسلام بالأدلة أي بأدلة القرآن والسنة وهو الأصل الثاني. نيجي خم دين الإسلام كي تكتلي القرآن أك سنة ينتبه عليه الصلاة والسلام تموني كون نياري لو da xam ngeen ni téré bi borom téré bi daf ko teunk ci ñetti ciosan ci la basé téré bi ñetti ciosan yoyu oko deglo da ngay xam ni ci la diina wëndelu benn bi moy xam sa borom kan moy sa borom benen bi moy xam sa diina lan moy sa diina benen bi moy xam sa yonent kan moy sa yonent ñetti tombu yoyu boko setantale da gis ni diina yeb ci lay delu kon ndekete diina mom dafa am lu mu lacc lu fondamental lu ama am solo té moy lan té moy xam nga xam sa borom xam sa diina xam sa yonent xam toujours baat bobu day revenir xam magok ñen ñi dañuy tuddé ummatu iqra moy xéet wi nga xam ni xéetu xam xam lañ mais ndax lolu tay yow lolu lu deugula ci yow ndax lolu appliquer nga ko nan nga def ak xam sa diina xam sa borom xam sa yonent ci ay tektal wallahu musta'an. Mu melni ñi ngi won ci ponk bu ñeek bi ci ponk l'islam borom téré bi ñewon na ak ñun ci ma'na la ilaha illa Allah dik ak ñun ci ponki la ilaha illa Allah dik ak ñun ci li la ilaha illa Allah di tektale mi ngi nonu nak di ñew ak ñun ci charte la ilaha illa Allah mom borom téré bi waxon na ni charte ya juroom ñaar la charte ya juroom ñaar la lolu wax la ci borom xam xam yi mango amna ñu ne charte ya agna sax ci juroom ñet mango mu limon ko ben par ben gannaaw lolu mu daadi ci dik ci tekantal manam ben bu nek rek mu taxaw ci indi ci leral ak faram facce ya ca aju mune fal ilmu shart bi ci ñeuk moy xam xam mune ilmu nak xam didduhu al jahl contraire moy reer mangok al ilmu borom xam xam dañuy wax ñu ne lamuy tekki moy ma'rifatul huda bi dalilihi xam njub ci tektalam tektal yi nga xamni moy tektali njub lolou am solo la gis nga di bayyi xel waxu borom xam xam yi alquran ak sunna aka am solo ndax sen wax day nek kalam bo xamni mundabit day nek wax jo xamanteni ni da fay teunku da fay jub xoc da fay teunku ci lañ koy wacce ma ngok mune ma'rifatul huda bidalilihi xam njub ci ay tektalam manam tektal yi nga xamni moy tektali njub masalan tay so don dem dakar so don dem dakar nga jël yonu ndar tayib da nga ag dakar do fa agre mais nak bula nexé bo démé bandar ne ma ngi dakar n'est pas xam nga bula nexé nga wax ko bo némé bandar ne ma ngi dakar te fekk né ko dakar gis nga buntu diina ñu bari ni lañ ci mel diina ju wër jaangi ni ci tektali alquran ak sunna ñu bayiko fi nekk ci leneen tuddé lolu diina waaw moy ñinga xamni dañoo jël ndar tuddé ko dakar lutax bidalilihi bobu lañ xamul ñub dang koy xam ci ay tektalam xam ko ci ay firndeem firnde yi nga xamni moy firndeel njub moy firndeel nit ñi li njub la masalan dama lay jox misal ñi wax naan diw moy borom jaam yi xam ñom dañoo japp ne li ñi nek njub la dañoo japp ne li ñi wax njub la est ce que lolu njub la yan dalil yan firnde yan tektal moy wone ne diw momu ñuy wax moy borom jaam yi ndax amna lu ko wone ci alcorane ndax amna lu ko woné ci sunna xam nga amul mais ñom amal nañ ko ay tektal tektal ya moy lan seen banexi bakkan seen bëgg bëgg bop seen ciobare bop seen yeg yegu bop gis nga loolu lañ ko wutalé dalil nan la mbiri du ay alquran mbiri du ay sunna mbiri du ay sharia mbiri ay halla affaire bi affaireu haqiqa la est ce que gis nga affaire bi affaireu batin la est ce que gis nga mangok gis nga yoy nonou outal nañ ko lo xamanteni ni mom lañuy tektalo pour deugural sen wax yoy diw yalla la foko tek est ce que danan la ay alquran bi moko wax mo ne señ diw mi yalla la dede dula ko wax est ce que danan la hadith bi mom mo ne señ diw yalla la dede dula ko wax dede xam nga numuy def fallait nak nan la non c'est que mbir mi du affaireu sharia kesse affaire bi du sharia kesse waw affaire bi amna ci lo xamanteni ni batin la haqiqa la gis nga lolou nonu bo duggé ni no yow amo deg deg no lolou mëno len ko deg amo len deg deg lutax ñuy am deg deggu nan diw me yalla la té ñako waxon ci alquran suñu borom ne wedd dinañ laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam muy alquran ju ñul kok manam bindma ci feuy yu wex tal sunu borom ne weddi na ñi nga xamni ni nañ isa ibn maryam yalla la sunu borom ne ñoñu weddi nañ laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam ñi ne yalla moy isa ibn maryam ñoñu weddi nañ yow nga ne diw mi yalla la te alquran ne ñene isa ibn maryam weddi nañ te isa ibn maryam dip yonent yonent bu mag sax taw diw mom nga nan yalla du yonent nekul sax ab sahaba waaw xam nga sahaba moy kis ku gis yonent yow koku nga nan moy yalla gisul sax yonent senul sax yonent dub sax ab sahaba gis nga amul dalil ci alquran ji sunu borom wacce mais nit ñang koy diina wo nan diw yalla la lol ñu def ko diina diko diina wo diw moy borom na am mu am diw moy borom na taw mu taw gis nga diw moy borom jaam yi diw moy falaté diw moy nangam nangam nangam wax yu bari bari bari bari est ce que lolou ñuy wax ci alquran lañ ko tek teguñu ko ci alquran est ce que ci sunna yonent bi ci njangal yonent bi lañ ko tek teguñu ko ci mais yeneen koy deg musiw lol ñi jang diko deg nopi ci lolu moy nak li gëna danger ci sunu rew mi ñi jang dañuy deg ñi jangul di def njumte ñu nopi ne tek kenn du ci addu wallahu musta'an kon gis nga ma'rifatul huda bidalilihi xam njub ci tektel yi nga xamni moy tektel njub motax faaw nga gaddu sa alwe dem jaggi faaw nga gaddu sa alwe dem jaggi gis nga bul yakarne yoonu sharia bul yakarne yoonu alquran bul yakarne yoonu sunna moy nga tok nan ah oustaz diw bo amé sa question rek ne ko wa oustaz dama amone ben question way nangam daldi togat japp sa ñambur dedet ne ko go ci sunna de ne ko go ci sharia de ne ko go ci alquran waw ken waxul nak bo xamul do laccé ken waxuko fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun aya alquran la moko wax sunu borom neena bo xamul laccel waye nak yamu cha aha lolou tamit il faut ñu wax ko nit ñi lutax duñ ko wax nit ñi te sunu borom ne fa'lam annahu la ilaha illa allah khamal la ilaha illa allah iqra ana bokul ci alquran fas'alu ahla dhikri nim bokke ci alquran fa'lam annahu ak iqra nonu lañu bokke ci alquran kon demal jangi da ngay dem jangi li nga xamul na nga laccé fekk yaangi jang mais do tok jël say mbir rek ci oustaz yo ko wek wala ci oustaz boko wek ha lolu xam nga lu muy nurool day nuro ki tok nan diwo may duggal aljana du julli du wor tok japp ñamburam xam nga ki japp ni diwo koy duggal aljana koku xalaatul jang ku xalaatul jang faratay julli sunnay julli ponk julli xalaatuko mais kazalika yow mi nga xam ni yow da nga tok rek japp sa ñambur jemo jang say faratay jëm ludul ne dal bo amé iskal ci ben laaj da ne wax xaram xol oustaz di way wa assalamu alaykum oustaz diw wa laj nangam ak nangam mune la nangam ak nga dama tok croiser la bala japp sa jambour sorewulen même manhaj bi la même yone bi la baat yi ngeen di jeufandiko moy woute kesse yere ya ngeen sol mo woute kurelu yere ya mo woute ak tollu way ba ke le famu yeketti diw mais même cheminement bi la faawu ñu jang boutique bi ki nekk ci boutique bi di jaay ciéb ak dewlin dafa wara jang ka nekk marché ba di jaay jeun dafa wara jang ki nekk ci mbedd mi yor menuisier dafa wara jang ki nekk ci kër ga di togg dafa wara jang mangok ab julit jang xam lamu wara xam daf ko war gis nga fofu lañ téggi sun tank nak motax li yeb jaxaso menuisier bi japp na ni mom warul jang lutax parce que menuisier la étudiant bi japp na ni warul jang lutax parce que étudiant la yang may deg sapeur pompier bi japp na ni warul jang lutax parce que sapeur pompier la gis nga mango ki liggey ci kër gi yor liggey kër gi japp na ni warul jang parce que mo yor liggey kër gi warta jang dinam warta xam ay faratay jëmum gis nga ki tok ci bureau bi japp na ni warul jang parce que ci biro la tok quoi gis nga xolal fiñu duggal sunu bop te yeb ay métier la yu jëm ci sa mbiru aduna ci sa mbiru diina ñom dal japp nañ ne buñ né jang diina talibé bi la war ndonga daara bi kep la war koko wara jang ñom loolu lañ japp te fekk ñepp wara jakk kay jaay marché menuisier bi mécanicien bi pharmacien bi docteur bi militaire bi gendarme bi étudiant bi informaticien bi technicien bi sammkat bi baykat bi ñom ñepp wara jang ndax ñom ñepp ñi ngi dugg ci biir fa'lam annahu la ilaha illa allah fa'lam gogu ñom ñepp lay waxal da ngay na am aya bu len ci genné mécanicien da ngay na am aya bu len genné ci faalam gi yeen pharmacien da ngay na am lu len ci genné kon lu len téré jang sen diina dama liggéey bo liggéey ba wacc nga dem jangi out sa programmé ko lu la ko té def té pourtant buñ la yëgalé ngenté nga programmé ko dem dem lekki lakh lutax nga meuna tardé la hu ngenté meuno tardé la hu ngenté nga respecté ko lol programmé bu fixe nga koy def aha légui nak li nga xamanteni ni tay moy li lay jëriñ sa alakhirah mom nga koy sagane ci njang xam sa diina say faratay jëm nga war ko xam nga koy sagane tay alcorane bi kamil bi en tant que julit nga am 40 ans am ay diplôme dajale ay diplôme ya nga deg legole nga deg ñu naan gis nga ki mo nekkon major ci promom te bo tije alcorane xamewul wa lolu gatcha la gatcha gënu ko reuy ha gatcha gënu ko reuy pour ne pas dire benen mot quoi gatcha gënu ko reuy major ci sa promo te alcorane wa xamé woko ci wa gatché gënu ko reuy pour julit ha manam yow paré nga pour son aduna pour jitu miru aduna paré nga pour son ci nek ci kanam waye sa diina nak mom anta la tubali bi diini yow dal sayo nek ci xamé wa ak ñak xamé wa amalo la importance gis nga lolu mo nek tay ci bir pench mi febar yu bari problème yu bari jafé jafé yu bari deudu biñ deudu diina la mais ñun ñi ngi dem di wuti solution bi ci aduna motax duñ mësa dajé ak solution bi waaw neuf ah ki doxalul nañ fo nañ ko folli folké acha koku tamit bu togaaté ñetti fan ñu né doxalul nañ ko folli folké koku it bu togaané ñetti fan ñu né doxalul nañ ko folli folké kon xam ngeen ni solution bi nekkul fofu solution bi nekk fa ñaata ngeen fol folli le solution bi kon nekku fa hmm dañoo bayyi yoon bi dañoo bayyi ki yor solution bi muy sunu borom jalla wa ala sunu borom fim ñu jaarlo sunu borom daf ñoo jaarlo ci yoon bi fa'lam khamal dana metti nak dana metti mais lolu moy li nga xamni moy deug bi lay jariñ nga jang sa diina xam ko mo gën nga bayyi ba wara dem makka nan ko oustaz kay jangal ma way l'ikhlas ak falah ak nasi ha gis nga hmm am jang say faratay jëm daf la war xam say faratay jëm daf la war bañ nako ba faratay jëm la tuddu faratay jëm moy faratay yi nga xamanteni ni dafa lonk ci sa jëm ji nga war ko joxe lolu xam ko lu war la ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajib lo xamni ak waref du ca maté ludul lolé ak waref lay nek say faratay jëm lu war ci yow nga jëfé ko la té mëno ko jëfé té xamoko kon xam nga lu war la hmm mago xam nga lu war la rawatina nak la ilaha illa allah motax charte bi ñëk ci la ilaha illa allah moy xam taktal ba sunu borom ne fa'lam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li dhanbik xamal deug deug la ilaha illa allah tega jegalu sa bakar xolal aya bi niko sunu borom tege junjon nako ci dars yi wessu sunu borom dafa jital xam gi ba pare doga indi jefe mais tay ñu bari c'est le contraire dañuy jefe te xamuñu dañuy jefe te xamuñu gis yaangi julli xamewo la cey faratak la tay sunna mën nga julli mélanger julli bi jaxase jël bi door fe jël bi jital jël le wañar dalina assalamu alaykum tok di xolé nak gis nga ko kep kepal ba pare moy la dalon waja ba yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko delul nga julli wat julli wo wa muy ñett yoon yonnati bi diko wax delul nga julli wo mu ne ko julli wo li nga def du julli te pourtant waji defna ay kep kepalam bané assalamu alaykum fan la mujjé muné ko ah mënuma luddul li xamal ma jangal ma kon gis ka fofu moy yoon bi jang motax ñu né al ilm qabla al qawli wal amal al ilm xam xam qabla al qawli la ta wax wal amal ak jëf mais ta ngay gis waxuma la sax dem jangé mais ignorant yi ngay gis ci facebook ignorant yi ignare yi ngay gis ci facebook bek twitter bek youtube bi ñuy corriger ay borom xam xam wala ñu wara jugé ay borom xam xam wala ñu dugg ci ay masala diine ne ñu ngi cey débat ño xamni xamuñu sax seen farata yi jëm lire alcorane sax mënuñu ko gis nga parce que lan développement wu ignorance lañ tollu waxon na la ko kérok gis nga ko wal jahlu da'un qatilun rer febar la bo xamni day rayate al jahlu sharrul masa'ib rer moy musiba bi gëna reuy musiba bi gëna reuy moy rer ñaka xam ignorance wallahu almusta'an ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalle wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.